ना तेरे बिना अय्यो अय्यो अय्यो अय्यो ओ ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना बिना बिना बिना अय्यो अय्यो अय्यो अय्यो दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटरगूं दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं तेरे बिना अय्यो अय्यो अय्यो